ज्ञान तत्फलकर्तृत्व आत्मनो निरस्य गुणस्थित्य अनुरोधित गुणानाम इत्युक्तम निरस्यते। भर्तृप्रपंच मत का निराश चल रहा है। ज्ञान तत्फल का कर्ता आत्मा मानते उसका निराश किया गया। और गुण गुणी स्थिति अनुरोधी गुणी जब तक है तब तो गुण रहेगा। दृष्टा होने से दृष्टि रहेगी नित्य, दृष्टा नित्य होने से दृष्टि भी नित्य है। इसे कहा था निरस्यति गुणी स्थिति अनुरोधित्व न च सर्वत्र वीक्षते गुणानां केश कृष्णत्वं वेति केशेषु सत्स्वपि। सर्वत्र गुणस्थिति अनुरोधित्वं गुणानां न विच्छते न च विच्छते। केशेषु सत्स्वपि केश कृष्णत्वं वेति गुणानां गुणस्थित पूर्व के साथ गुणस्थित्व अनुरोधितम न च सर्वत्र विच्छते। क्यों सत्स्वपि केशेषु केश कृष्णत्वं वेति बालवन पर काला सफेद हो गया। यत्तु अग्निदाह वतीति तत्रा अग्निदाह के लिए जब तो अग्निदाह होता है दाह अग्निदिति अग्नेरात्यंतिको नाशो भवतापि न मृष्यते न चोष्णत्वं सतोप्यग्नेः काष्ठादावुपलभ्यते। भवतापि अग्नेर आत्यंतिक नाश न मृष्यते। आत्यंतिक नाश नहीं मानते, निरन्वय विनाश हो जैसे बौद्ध लोग कहते हैं तो कारण में लय हो जाएगा, अभिव्यक्तता अनभिव्यक्त हो जाएगा। न च सतोपि अग्ने काष्ठादु उष्णत्वम उपलभ्यते। काष्ठादि में अग्नि तो है, मथन से प्रकट होता है, अग्नि गुणी होने पर भी उष्णत्वम न उपलभ्यते, गुणा नहीं रहा। अरण्यमणि प्रभृतिषु तस्य सत्वाद अरण्यमणि में अग्नि है तस्य अग्नि सत्वाद अग्नि है। अग्नि है क्यों? नहीं तो अन्यथा उत्पत्ति अनुभवते, मथन करने से उत्पन्न होता है। तथा भी किम प्रकृति किम जातम तो अग्नि है किंतु उष्णत्व न उपलभ्यते। अत गुणानाम गुणस्थित अनुसारित्वे नेदम उदाहरण अग्निदाह उदाहरण नहीं है। तत्र अग्नेर अदृष्टिरेव दाहाद्य दृष्टि तदृष्ट तदृष्टि स्यात्। पूर्वपक्षी कहता है अग्नि दृष्ट होने पर अदृष्टि वहाँ अग्नि नहीं दिखती, ऐसे दाहादि नहीं होती। अग्नि जहाँ दिखती है तो दाहादि होता है। तथा से गुणस्थित अनुरोधितम गुणानाम नियतम ऐसा शंका के अंश उत्तर देते। गुणस्थित अनुरोधित्व मस्तु नाम गुणात्मनः द्रष्टुर्दृष्टे किमायातं क्रिया दृष्टिर्गुणो न तु। अस्तु नाम गुणात्मनः गुणस्थित अनुरोधितम है नहीं, व्यभिचार दिखाया फिर उसमें आग्रह है तो गुण का गुणस्थित अनुरोधितम भवतु। किंतु द्रष्टु दृष्टि की मायतम दृष्टि क्रिया न तो गुण, दृष्टि तो क्रिया है गुण नहीं। गुण में गुणस्थित अनुरोधित हो क्रिया में तो नहीं। तस्य यावत् दृष्टिभावितम आयास्यति क्या प्रश्न क्या किम आयतम दृष्टि दृष्टि सिद्धांत ने पूछा। पूर्वपक्षी कहता है आजेगा याव दृष्टिभावित जब तक दृष्टा है तब तक रहेगा गुण दृष्टि रहेगी गुण इति नेत्या ये तो क्रिया है गुणा नहीं है। क्रिया पिसा यावत दृष्टिभाविनी चेन नेत्या क्रिया पिसा जो क्रिया होने पर भी दृष्टि यावत वह छूट गया, यावत दृष्टिभाविनी, जब तक दृष्टा है तब तक रहेगी, रह गया दृष्टि रहेगी। इति चिन्हित कारकाणा कारकाणां स्वभावोऽयं यद कृत्वा प्रवर्तनं यथा भूत्वा तथा भाव क्रियायास्तत्त्वमुच्यते। अयम स्वभाव कारकाणाम यद अकृत प्रवर्तन, कारक तो पहले नहीं करके आगे करेगा कारक क्रिया जनयति करोति क्रियां संपादयति कारक। यथा अभूत्वा तथा अभाव, तथा अभाव अभूत्वा अभाव क्रियातत्व और भूत्वा अभाव, यथा भूत्वा तथा अभाव अवग्रहण से यथा अभूत्वा भाव तथा भूत्वा अभाव होकर के नष्ट हो जाएगा, नहीं होकर उत्पन्न हो, ये तो क्रिया का स्वरूप है। कारक स्वभाव आलोचने क्रिया नित्यत्व अभाव मुक्त्वा, नित्य नहीं है क्रिया स्वरूप निरूपण है आप तित्यत्व अभाव, क्रिया नित्य नहीं तस्या क्रिया नित्यत्व अभाव माँ यथा भूत्वा भाव अभूत्वा यथा भवनम तथा भूत्वा व अभवनम, क्रिया का स्वरूप है अभूता भवन तथा भूत्वा भवनम, पहले नहीं था आगे हुआ, आगे हुआ फिर नष्ट हो गया, तत्कृत हो नित्यता क्रिया का। दृष्टिर गुणत्व क्रियात्व अयवदृष्टिभावित्व उपसरति, गुण हो क्रिया हो यावद दृष्टिभावी नहीं यावदिति यावद्रव्यानुरोधित्व नावश्यं गुणकर्मणो हो द्रव्य सत्यपि लोकेस्मिन् व्यभिचारस्य दर्शनात्। गुणकर्मणो यावत् द्रव्यानुरोधितं न अवश्यं सत्यपि द्रव्ये अस्मिन् लोके व्यभिचारस्य दर्शनात्। गुण में भी विचार द्रव्य होने पर गुण कैसे कृष्ण बताया, गुण नष्ट होता है और क्रिया तो नष्ट होती है व्यविचार नतो दृष्टिरपि गुणत्व क्रियात्व च न यावत् दृष्टिभाविता, यत् द्रष्टुर अविनाशित्व तद धर्म से दृष्टि अविनाशित्व हेतु, दृष्टि अविनाशी होने के लिए हेतु है द्रष्टा अविनाशी इति तत्र द्रष्टा निर्विशेषः सावशेषो वा, जो द्रष्टा अविनाशी होने से दृष्टि अविनाशी ये कहा था गुणित अनुरोधि कह करके, क्यों द्रष्टा किसको कहते हैं निर्विशेष को या सावशेष को, सविशेष को आद्य निर्विशेष तो निर्धर्म के, निर्धर्म के धर्म ही नहीं तद्धर्म से दृष्टि अविनाशिता इतम, निर्धर्म के द्रष्टा में धर्म दृष्टि अविनाशी और निर्धर्म के दृष्टि धर्म कैसे, जाति क्रिया गुणादीना निषेधादात्म वस्तुना अस्थूलं नेति नेति इति प्रतिचो अन्य निषेध्यते। आत्मवस्तुनः जाति क्रिया गुणादीनां निषेधात् अस्थूलमननो नेत नेति इति प्रतीच अन्य निषिध्यते, प्रत्येगात्म से भिन्न सौ नेत नेति कह करके सौ का निषेध, गुण क्रिया जाति सब का निषेध तषेध मानव अस्थूलमनन इत्यादि। द्वितीय प्रत्यय ये सविशेष कहेंगे द्रष्टुश्चापि न नित्यत्वम् क्रियोद्भूतिनिमित्ततः क्रियाकारकयो रूप मितरेतर हेतुकम्। द द्रष्टुचा भी नित्यत्वन क्रियोद्भूति निमित्त क्रियाया उद्भूति, क्रिया होने पर ही क्रिया हम जनयती थी कारक दृष्टा है, क्रिया उद्भूति निमित्त है दृष्टित्व। क्रिया कारक रूपम इतरेतर हेतुकम, क्रिया हो तो कारक, कारक हो तो क्रिया, कारक के बिना क्रिया नहीं, क्रिया के बिना कारक नहीं। दृष्टिवद इत्यपि दृष्टुश्चापि न नित्यतम, दृष्टि तो नित्य नहीं, दृष्टा भी नित्य नहीं। सविशेषस्य दृष्टु नित्यत्व अभाव हेतु क्रियोद्भवति, क्रियोद्भवति के निमित्त है। कारक रूप से आप दृष्टु नित्यत्व की न सैत, कारक रूप है दृष्टा, नित्य क्यों नहीं होगा, क्रिया कारक तो परस्पर सापेक्ष है। तथा जो क्रिया अभाव है कर्तृ भी अभाव, यदि स्व क्रिया के बिना कर्ता भी नहीं रहेगा, दृष्टा भी नहीं रहेगा। नहि इत्यादि वाक्य दृष्टि दृष्टि शब्दाभ्याम क्रिया कारक ग्रहो निरस्त, दृष्टि क्रिया और दृष्टा है कारक कर्ता। इदानीं तयोः सापेक्षत्वेन कल्पितत्वाच नेह ग्रहितः, दोनों क्रिया कारक दोनों सापेक्ष, जितने सापेक्ष सब कल्पित है, यहाँ इसका ग्रहण नहीं। समात्रेण नयत् सिद्धं तत्सिद्धं परतः कथम्, समात्रेण च यत् सिद्धं तस्यापेक्षान्यतः कुतः, यत् समात्रेण न सिद्धं तत् परतः कथम्, यत् समात्रेण सिद्धं तस्य अन्यतः अपेक्षा कुतः। समात्र से सिद्ध से नहीं है तो परत सिद्ध नहीं होगा, समात्र सिद्ध हो तो पर की अपेक्षा क्यों। विमतम कल्पितम सापेक्ष सम्मतवत कार्य घटा दी, आत्मनिव्यभिचार में आशंका हो, आत्मनिव्यभिचार कहीं कल्पित तो नहीं आत्म सापेक्ष। समात्र न चाहिए सिद्ध, समात्र न सिद्धम तस्य आत्मा समात्र सिद्ध अन्य की अपेक्षा नहीं। किंच सापेक्षस्य कल्पितत्वं अव्याकृत विचाराद उक्तत्वात्, पहले कहा है नात्र वाच्यमित्या न न सिद्धयोर्मितोपेक्षा न सतो सिद्धयोस्तथा इत्यादि पूर्व उक्तत्वान् नेह भूयोपि यत्यते। सिद्धयोर मिथ्यापेक्षा न तथा न स्वतः असिद्धयो, स्वतः जी सिद्ध नहीं तो परस्पर अपेक्षा नहीं, सिद्ध नहीं तो अपेक्षा किसको कौन करेगा। इत्यादि पूर्व तत्वाद यह भूयोपि न यत्यते निराकरण के लिए आदिपद न सिद्धा सिद्धर अपेक्षा, सिद्ध दोनों की अपेक्षा नहीं, असिद्ध की अपेक्षा नहीं, एक सिद्ध और एक असिद्ध ऐसा हो इतने न अपेक्षा तेन सापेक्षम आदिपदन सिद्धा सिद्धरपी, एक सिद्ध है दूसरा सिद्ध, सिद्ध यदि अन्य की अपेक्षा नहीं करेगा और असिद्ध है तो फिर किसकी अपेक्षा। तेन सापेक्षम सर्व कल्पित में देता दूसरे थे नहीं, अपेक्षा जितने जहाँ है कल्पित है सब, सारे जगत तो कल्पित सापेक्ष सब है, सापेक्ष है तो कल्पित है, सिद्ध है तो अपेक्षा किसकी ही नहीं। अब पहले असिद्ध है तो किसकी अपेक्षा है, एक सिद्ध है तो अन्य असिद्ध की अपेक्षा करे ये भी नहीं होगा, वही सापेक्ष होकर के कारक कैसे होगा, क्रिया के बिना क्रिया जनक है कारक। अतीत असिद्ध और कल्पना वास्तव नहीं, असिद्ध स्वयं है तो किसका अपेक्षा करेगा, स्वयं असिद्ध है तो किसका अपेक्षा नहीं करेगा। नहीं यदि अनिर्वचन मिथ्या लेंगे तो कोई आपत्ति नहीं, वही तो सिद्ध करना है, जो स्वयं सिद्ध ही नहीं तो किसकी अपेक्षा करेगा। वेदांत में देखिए क्या वो है, पहले से है अनभिव्यक्त है, अपेक्षा करके अभिव्यक्त है, और यदि बिल्कुल है ही नहीं तो अपेक्षा कौन करेगा। तुच्छ सामान्य साधा सिद्ध। और यदि अनिर्वचन मानेंगे तो फिर और अनिर्वचन मिथ्या कल्पित ही सिद्ध करना है। कल्पित कल्पित को लेकर के कहेंगे तो नहीं, अनिर्वचन नहीं लेंगे तो सिद्ध है एक असिद्ध न सिद्ध असिद्ध एक सिद्ध है एक सिद्ध ही नहीं कोई अपेक्षा नहीं। बुद्धि सौकर्यार्थ संक्षिपति न आसत नासतो विद्यते अपेक्षा नापि कूटस्थ वस्तुनः सत्यवस्तम यतो वस्तु हेतु अपेक्षेति विक्रियाम् असत अपेक्षा न विद्यते नासत अपेक्षा ना भी कुटस्थ वस्तु न अपेक्षा कुटस्थ वस्तु किसी की अपेक्षा नहीं तो फिर कौन किसका अपेक्षा कर यतः शक्ति अवस्थम वस्तु हेतु अपेक्षा एवं विक्रिया विक्रिया में थी। शक्ति अवस्था में जो वस्तु है हेतु की अपेक्षा करे विकार को प्राप्त करेगा। शक्ति अवस्थम वस्तु हेतु अपेक्षा एवं विक्रिया विक्रियाम एति एति कसदी प्राप्नोति सतो असतश्च अपेक्षा भावे कस्य अपेक्षा इति तत्र शक्ति अपेक्षा आत्मा विद्या शक्ति आत्मना विद्या शक्ति तदात्मना स्थितम जगत शक्तिया शक्ति रूप से अकल्पितम वस्तु अपेक्षा जन्म आदि प्राप्नोति जगत शक्ति अवस्थम वस्तु शक्ति अवस्थम तो हेतु अपेक्षा विक्रिया में थी। शक्ति अवस्था हो गया जगत वस्तु हेतु अपेक्षा वस्तु हेतु एक पद एक साथ है क्या वस्तु हेतु अपेक्षा दो नहीं नहीं शक्ति अवस्थम या तो वस्तु हेतु अपेक्षा व विक्रियता हेतु वक्षित श्लोक में वस्तु अपेक्षा एक साथ है वस्तु हेतु दोनों मिला हुआ है या अलग अलग। हाँ इसे में वस्तु कुटस्थम हेतु वस्तु कुटस्थम हेतु यस्य तथा इति विग्रह या वस्तु हेतु यस्य जगत तो वस्तु अपेक्षा वस्तु हेतु वस्तु कुटस्थम हेतु यस्य जगत यस्य जगत तजगत तथा तजगत वस्तु वस्तु हेतु वस्तु हेतु हो गया जगत जगत शक्ति अवस्थम यतो आत्मा विद्या से तदात्मा स्थित जगत टीका में कहते अकल्पित वस्तु अपेक्षा जन्मादि प्राप्नोति अपेक्षा एवं विक्रेता में थी यतो वस्तु हेतु कुटस्थ हेतु यस्य जगत तो जगत हो गया कुटस्थम हेतु तो कुटस्थ है अकल्पित है उसको हेतु कहा कुटस्थम हेतु यस्य वस्तु है हेतु जिस जगत का वो जगत अकल्पित कुटस्थ को अपेक्षा करके विक्रिया को प्राप्त करता है। शक्ति अवस्थ हो गया जगत शक्ति अवस्थम जगत वस्तु हेतु अपेक्षा वस्तु हेतु अपेक्षा अपेक्षा विक्रिया यदि शक्ति अवस्था वस्तु हेतु यतः वस्तु हेतु हो गया कुटस्थ हेतु जिसका जगत का ये सारा जगत अपेक्षा अपेक्षा विक्रियाम इति सारा जगत अपेक्षा विक्रियाम इति किम अपेक्षा अकल्पित कुटस्थ कुटस्थ वो अपेक्षा कौन से अपेक्षा हो जाएगा सारे जगत हो गया विक्रिया को प्राप्त करता है तो अपेक्षा कुटस्थ को तो वस्तु हेतु एक साथ है ये मिला है था कार्य प्रपंच से कल्पितत्व अच्छा इसमें टीका में अपेक्षा जन्मादि प्राप्त या तो मायामय से सापेक्षता तो मायामय जो जगत है वो सापेक्ष वस्तु कुटस्थम हेतु यस्य जगत तथा विग्रह वस्तु हेतु का विग्रह बता दें। कार्य प्रपंच से कल्पितत्व हेतुअंतर महा नित्यम नित्यान्न भवनम यस्य यस्य वा नित्य भूतता नतस्य क्रियमाणत्वं कपुष्पाकाशयोरिव ये श्लोकों के बोलता है शास्त्र में देते हैं नित्यम न भवनम यस्य नित्यम न भवनम यस्य नित्य भूतता तस्य क्रियमाणत्व न यथा कपुष आकाश है अलग प्रकार आकाश लोग हैं भावानम क्वाचित हाँ नियामक कारण के बिना नित्य सत्तम असत्तम कपुष्प आकाश नियामक आदि भावानाम क्वाचित कहते हैं। यदि क्वाचित कहे हेतु जिसका नहीं होगा वो नित्य रहेगा तो नहीं नहीं रहेगा वो अलग ये भी श्लोक है। यस नित्यम न भवनम अनित्य भूतता न तस्य क्रियमाण तो क्रियमाण होगा तो नित्य भूतता भाई नित्य न भवन नहीं खपुष पाकाशरी वन विमतम कल्पितम आद्यंत होत्वात् सम्मतवत् रजसर्पादि कार्यस्य कारणातिरेक अभावाच्च कल्पितत्वं कारण सत्रित नहीं होने से कल्पित उत्पत्ति आदा उत्पत्ति आदो तो यह शक्तम शक्ति मात्रात्मना स्थितम तदेव हेतु अपेक्षम सद यम सद उत्पत्ति आदि उत्पत्ति आदि प्रपद्यते यत शक्ति मात्रात्मना स्थितम उत्पत्त्यादौ शक्तम शक्ति मात्रात्मना स्थितम उत्पत्ति आदि के समर्थ शक्ति रूप से स्थित कारण से स्थित तदेव हेतु अपेक्षम सत उत्पत्ति आदि प्रपद्यते उत्पत्ति नाश आदि के प्राप्त होगा। 97 उत्पत्ति आदि मत्वात् कल्पितत्वम चैतन्य विषयाद इति जनित्या तदेव हेतु अपेक्षम जो शक्ति मात्र आत्मा थी तो उत्पत्ति आदि समर्थ वो उत्पत्ति आदि को प्राप्त करेगा चैतन्य नहीं चैतन्य में भी तद योग्यत्वेन उत्पत्ति आदि प्रपश्यते वो भी उत्पत्ति आदि के लिए योग्य होगा इसलिए वो भी उत्पत्ति तथा च कल्पित तो मिथ्या संख्या उत्पत्ति उत्पत्ति आदावशक्तत्वात् कौटस्थ्याद आत्म वस्तु न अद्वितीयत्वतश्चास्य नोत्पत्यादि प्रसिद्ध्यति आत्मवस्तुनः कौटस्थ्याद् उत्पत्यादि असक्तत्वात् अद्वितीयत्वस्य न उत्पत्ति आदि प्रसिद्ध्यति अस्य उत्पत्ति आदि न प्रसिद्ध्यति उत्पत्ति आदि असमर्थ क्यों कुटस्थ है और अद्वितीय है इसे उत्पत्ति आदि न तत्र हेतु कौटस्थ्याद उत्पत्ति आदि असक्तत्व कस्मात् कौटस्थ्याद तस्य जन्मादि अभावे दूसरे हेतु अद्वितीयत्वस्य तस्य जन्मादि माभूत जगतस्तु सदा स्यात् कारणात्मन सदा स्थिति तत्कथम कार्यत्वेन कल्पितता कुटस्थ के जन्म आदि नहीं हो जगत हमेशा रहेगा कारणात्मा हमेशा रहे तो कार्य मान करके कल्पित क्यों कहेंगे कथम कार्यत्वेन कल्पितता तो कार्य नहीं होगा हमेशा रहता इति आशंका है। शक्ति शक्ति अवस्थानि वस्तूनि योग्य हेतुर संभवात् नार्तवानि प्रसूयन्ते योग्य हेतु च तज्जनिः योग्य हेतु च तज्जनिः सत्यवस्थाने वस्तुनि योग्य हेतु असंभवात आर्तवाने न प्रसूयन्ते योग्य हेतु च तजनि ऋतु भवानि आर्तवानि ऋतु में होने वाले बीज आदि है सत्यवस्था में होने पर भी योग्य हेतु जो नहीं है तब तक कार्य उत्पन्न नहीं होता है योग्य हेतु पर उत्पत्ति कारणात्मना स्थितमपि जगन न सदा जन्मादि आपद्यते सहकारी सापेक्ष सहकारी सापेक्ष आर्तवानी पुष्पफलादिनी पुष्पफलादि आर्तव है सत्यवस्था में होने पर भी जो काल नादि नहीं है प्राप्त होता तब तो नहीं होता है तेषाम अप्रसूति तद अयोग्यत्वादि पूर्व पक्ष कहता है अयोग्यत्वाद कहीं योग्य हेतु होने पर उत्पन्न होता है अयोग्य नहीं योग्य हेतु तो तजन तजन समय आने पर पुष्प फल आ जाते हैं तो अयोग्य नहीं हो सकता है कालादि योग्य हेतु योग्य हेतु के कालादि काल और अन्य सहकारी कारण वायु जल उष्णता इत्यादि अव्याकृतादा उक्तम संक्षिप्तम उपसारति पहले कहा था कार्यम कार्य न क्रियमाणं सन् न कुर्वत कारणं तथा मितो न व्यतिरेकेन सिद्ध्यते कार्यकारणे अक्रियमाणं कार्यं न सत् अक्रियमाणं कार्य नहीं होगा अकुर्वत कारणं तथा न होति न न न तथा अकुर्वत कारणं कारण कुछ नहीं करके नहीं होगा अक्रियमाणं कार्य नहीं हो सकता है मिथो व्यतिरेक कार्य कारणे व्यतिरेकेन न सिद्ध्यते दोनों परस्पर के बिना सिद्ध नहीं होवे न तावत् क्रियाव्याप्यं कार्यं क्रिया व्याप्यम कार्यम क्रियाया तदभावे अच्छा कार्यम क्रिया से व्याप्य ऐसा नहीं कर सकते क्रिया भी तो कार्य है उसके लिए भी क्रिया माने की तरह बता क्रियाया तदभावे पे कार्य तो है क्रिया में क्रिया व्याप्य नहीं है कार्य अन्यथा अनवस्था है ना भी तद व्याप्य तो रहितम क्रिया व्याप्य तो रहितम कार्यम कार्य में क्रिया व्याप्य तो नहीं होगा तो दृश्य भी तत्प्रसंगात दीर्घ रूपात्मा में क्रिया नहीं होकर कार्य हो जाए न च सत् कार्यम कार्य सद्रूप कारक व्यापार व्यर्थ्यात ना प्यसन नवनालिम ना देर अपि प्रसंगात कार्य असत कहे तो आकाश को स्वयं उत्पन्न हो जाए न च अकुर्वत कारणम अकुर नहीं करे कारण नहीं होगा कारण तो व्याघात कारण के करोती यदि कारण अकुर्वत नहीं होगा न च कुर्वत तथा कुर्वत कारण कहेंगे तो फिर अनवस्था कुर्वत्व से नित्यत्व नित्य कार्य प्रसंगात अनित्यत्व अनवस्था न च कार्य कारणे मिथो भेदेन अभेदेन वा सिद्ध्यत परस्पर भिन्न होकर सिद्ध नहीं अभिन्न होकर नहीं तद्भाव प्रसंगात तद्भाव भंगात कार्य कारण भाव भंगात अभेद हो जाएगा तो कार्य कारण भाव नहीं होगा भेद तो सिद्ध नहीं होगा अलग भेदाभेद विरुद्धत्व कार्यकारण भेदाभेद नहीं होगा तस्माद आरोपित कारणादि कार्यकारण आरोपित अन्य किसी प्रकार सिद्ध नहीं होने से कारणादि कार्यकारण आरोपित है तस्य आरोपितत्व भी प्रस्तुत किम जातम तदा वस्तुव दृष्टिरत्र तो न क्रिया नापि कारकम तस्मादेवाविनाशित्वा देते हेतु रिहोदित अतो अत्र दृष्टिर्वस्तुएव न क्रिया नापि कारकम दृष्टा की जो दृष्टि वस्तु है पारमार्थिक है क्रिया नहीं कारक नहीं क्योंकि अन्य कोई पदार्थ नहीं हो सकता है नित्य तस्मादेव अविनाशित्वादि हेतु कहा गया क्रियाकारकादि आरोपितत्व अतः कार्थ क्रियाकारक आरोपित होने से दृष्टि शब्द का अर्थ वस्तु है क्रियाकारक नहीं नहि इत्यादि वाक्यम अत्र अत्र इति नहि इति दृष्टि दृष्टि विपर्यलोपे विद्यते। दृष्टि ग्रहणं दृष्टि उपलक्षणं वस्तुएव अत्र दृष्टि दृष्टा के ऊपर दृष्टा भी नित्य है, दृष्टा से अभिन्न दृष्टि। दृष्टिर न क्रिया दृष्टा न कारकम इति भेद, दृष्टि क्रिया नहीं दृष्टा कारक नहीं। इतश्च अत्र दृष्टि दृष्टि शब्दाभ्याम न क्रिया कारक ग्रहण तस्माद् अविनाशित्व हेतुतः क्रिया कारको यः अग्रहाद् इति तस्माद् कहत क्रिया कारक ग्रहण नहीं होगा। ये इति दृष्टिर अपरिलोपोक्ति नहीं दृष्टि दृष्टि विपलोपना भी देते, दृष्टि का लोप नहीं इसके लिए यहाँ ग्रह क्रिया कारक ग्रहण नहीं। क्रियादि ग्रहेतु अविनाशित्व हेतु अनुपपत्ति रुक्ति भाव, क्रियादि ग्रहण करें तो अविनाशित्व हेतु नहीं बनेगा, क्रिया के तब सब विनाशी है। पश्य नित्यस्य नहि इत्यादि व्याख्यानम इतेतन निरर्थम, नहि दृष्टि विपर्यलो विद्यते। इदानी न पश्यति इत्यस्य व्याख्यानम न तु तद्वितीयमस्ति, न पश्यति क्यों न तु द्वितीयमस्ति इत्यादि उत्तम अनुवदति। निर्णीतं प्रथमं वस्तु पश्यन्ति यदि ऋतं न पश्यति इति यत्तु उक्तं तस्य व्याख्यादुनोच्यते। पश्यन्ति यदि ऋतं प्रथमं तन्निर्णीतं वस्तु निर्णीतं दिग्रूपात्मा न पश्यति यत् उक्तं तस्य व्याख्या अधुना उच्यते। न पश्यति पश्यन् दिग्रूप नित्यदृष्टिः नहि इत्यादि वाक्यार्थम् अनुद्य न तु तद्द्वितीयम् इति अवतारयते। नहि विपर्यलोप न विद्यते न तु तद्दृष्ट्यमस्ति, तदेव शङ्कोत्तरत्वेन उत्थापयति दृष्टिः। दृष्टेरपरिलोपश्चे तथ कस्मान् पश्यति प्रबोधवत् सुषुप्तेस्मिन् नेति प्रतिविधीयते। अतः दृष्टेर अपरिलोपश्यति दृष्ट नित्य कुटस्थ दृष्टि दर्शन एक हो गया नित्य, कस्मान न पश्यति सुषुप्ते अस्मिन् सुषुप्ते प्रबोधवत् कत्वा न पश्यति इति ये प्रश्न प्रतिविध्यते, उसका प्रतिविधान उत्तर देते हैं। दृष्टि अपरिलोपस्य सदर्शन अविनाभूतत्वम् अथ दृष्टि का अपरिलोप सदर्शन अवश्य भावी, दृष्टिलोप नहीं होता है तो क्यों नहीं देखता है। वाक्यम व्याख्यात्वं स्थितम् अनुद्रवति पश्यनेव पश्यनेवायम पश्यनेवायम आत्मेति यथोक्त न्याय संश्रयात् न तु तद्वितीयं जाग्रत् न तु द्वितीयं जाग्रतवत् पश्यत्यात्मा सुषुप्तगः। पश्यन्नेव अयम् आत्मा इति यथोक्त न्याय संश्रयात् पश्यन्नेव अयम् आत्मा न तु द्वितीयं जाग्रतवत् पश्यति सुश्रुतक आत्मा, जाग्रतवत् सुश्रुतक आत्मा द्वितीयं न पश्यति, पश्यन्नेव अस्ति किन्तु द्वितीयं न पश्यति जाग्रतवत् इति पदाद् ऊर्ध्वं सिद्धमिति अध्याय। पश्यन्नेव अयम् आत्मा इति सिद्धम्, अयमात्मा पश्यन्नेव अस्ति यतोते नाय संश्रयात् किन्तु द्वितीयं जाग्रतवत् न पश्यति सुषुतः अविनाशित्वादि अविनाशित्वादि तत्र उक्तं न्याय सिद्धम् अनुभाष्य यतोते नाय संश्रयात् हो गया। न तु तद्वितीयम् अस्ति इत्यादि वाक्य कहते न तु जाग्रतवत् द्वितीयम सुश्रुतक न पश्यते तत्र हेतु आकांक्षा पूर्वक महाद्वितीयम द्वितीयम ने इच्छते कस्मा द्वितीयत्रैवाभिधीयते हेतुर्नत्वदद्दस्तीति पश्येद् यद्वस्तु बोधवत् द्वितीयं कस्मान् इच्छते इत्यत्रैव हेतुर अभिधेयते न तु तदस्ति यद् द्वितीय कह रहा द्वितीय नहीं यद् वस्तु बोधवत् न तु तदस्ति द्वितीय पहले आएगा क्योंकि द्वितीयं कस्मान् इच्छते तो द्वितीय तत्पश्चात द्वितीय हो जाएगा न तु तदस्ति इति यद् वस्तु बोधवत पश्यत इसका उत्तर हेतु हो गया न तो तद्वितीयम अस्ति तद्वितीयम बोधवत पश्यत जागृत में जी देखता है इसे देखे किन्तु नहीं है ऐसा पांच वाक्यार्थम उपसारति विशेष विशेषादृष्ट्याभिव्यक्ति यदा श्रित्य प्रसिद्ध्यति न तदस्ति यतस्तस्मात् पश्यन्नपि न पश्यति विशेषदृष्ट्याभिव्यक्तिः यदाश्रित्य प्रसिद्धति न तदस्ति यतः यदाश्रित्य दृष्टि प्रसिद्ध्यति विशेषदृष्ट्याभिव्यक्तिः यदाशित्य प्रसिद्धति तद नास्ति तस्मात् पश्यन अपि न पश्यति जितने नहीं उनसे नहीं देखता है ठीक है हमें यदिति द्रष्टव्यम यद द्रष्टव्यम नास्ति यद द्रष्टव्यम नास्ति यदाशित्य द्रष्टव्याशित्य छे निर्णीतम प्रथम इत्यादिना इस श्लोक अभी ऊपर आया दृश्य प्रथम वस्तु पश्यन इति न पश्यति तन्तेन एवा न च प्रादुर्भवत्यस्य ज्ञानं पहले वार्तिके में आता न तो प्रादुर्भवत्यस्य ज्ञानमिति अनुवाद वार्तिकं प्रपंचितम् अनुवाद वार्तिक न तो प्रादुर्भवत्यस्य ज्ञानं ये 1506 में आ गया था संप्रति एतन् निरस्यति इति व्याख्या अभी इसका व्याख्या इति व्याख्यान साध्वीय द्रष्टव्या संभवे यतः न प्रत्यक्षं दृष्टिदृष्ट्यो स्यात् सुषुप्त प्रसिद्धिवत् इति यम व्याख्या न साध्वी यतः द्रष्टव्य असंभवे द्रष्टव्य नहीं होगा तो न प्रात्यक्षम दृष्टि दृष्टि हो स्यात् दृष्टि दृष्टि हो प्रात्यक्ष न स्यात् सुषुत प्रसिद्धिवत् सुषुतस्य प्रसिद्धि यथा तथा दृष्टि दृष्टि प्रात्यक्षम न स्यात् द्रष्टव्य असंभवे तत्स शब्दादेर्द्रष्टव्यस्य अभावात् पश्यन्नपि द्रष्टा स्वापि न पश्यति तेषा व्याख्या शब्दाद्रष्टव्य नहीं उनसे नहीं देखता इति व्याख्या नहीं युता द्रष्टव्य अभावे दृष्टिदृष्टिरूपी तदपेक्षर अनुपते द्रष्टव्य नहीं तो द्रष्टा और दृष्टि क्योंकि उनके व्याख्या में द्रष्टा अलग दृष्टि अलग द्रष्टा अलग है दृष्टि उसका गुण है नहीं देखता है क्यों क्यों द्रष्टव्य नहीं द्रष्टव्य नहीं तो दृष्टि दृष्टि भी नहीं होगा तद अभावे भी तथ तैर्भावे द्रष्टव्य नहीं होने पर भी यदि दृष्टा और दृष्टि है दृष्टि दृष्टयो हो सुप्तो प्रत्यक्षता स्यात् सुश्रुति में सुश्रुत प्रसिद्धि प्रत्यक्ष होना चाहिए न च यथा सुप्ते न तत्काल प्रतीक्षता, सुप्ति की प्रतीक्षा नहीं तो दर्शाद्रे प्रतीक्षा नहीं थी न वाच्यम दर्शाद्रे पीते वाच्यम अप्रकाश रूपाया तस्या तथा भी स्वयं सुसुप्ति अप्रकाश रूप है वह प्रतीक्षा नहीं होने पर भी प्रकाश रूप से दृष्टा दे सतो अप्रतीक्षत होगा। यदि दृष्टा दृश्य है प्रकाश रूप विद्यमान है तो प्रत्यक्ष होना चाहिए अप्रतीक्षत होगा। तस्माद दृष्टव्य अभावे तस्मात् सकार छुटिया दृष्टव्य अभावे दृष्ट्यादेर भावोक्तिर अयुता दृष्टव्य नहीं होने पर दृष्टियादे यहाँ सकार आ गया वो सकार दृष्टियादेर भाव दृष्टि और दृष्टा का भाव अयुता। यदि दृष्टव्य नहीं तो दृष्टि दृष्टा है ये ठीक नहीं है। दृष्ट्यादेर में सकार अधिक है वो सकार हुआ तस्माद में सकार सुप्तेर अप्रत्यक्षत्वम अंगीकृत उत्तम सुसुप्ति का प्रत्यक्ष नहीं होता है वो कह दिया अप्रकाश रूप करके मान कर कह दिया था अंगीकृत पूर्व पक्ष मत मान कर कह दिया तदपि नास्ति तमसी इति तमस्यवस्थितो पश्यन् ज्ञात्र ज्ञानतमांसि प्रपद्यते विवेकेन यथा कुंभादि वीक्षणे न प्राज्ञेतु ततो युक्तं दृश्यमात्रनिषेधनं ग्राहकग्रहणाग्राह्य भावाभावाद्यपह्नुते तमस्य अवस्थितो अपश्यन् यथा कुंभादि वीक्षणे कुंभादि वीक्षणे कुंभादि को देखने के है अवस्थित तमसी अपश्यन् कुंभादि को नहीं देख पाता है किंतु ज्ञात्र ज्ञान तमसि ही विवेकेन प्रपद्यते तमस कुंभादि वीक्षणे स्थित तमसी अवस्थित पुरुष कुंभाद अपश्यन् कुंभादि को दृश्य को नहीं देखता हुआ ज्ञात्र ज्ञान तमाम से विवेकन प्रपद्यते ये जानता है ज्ञाता ज्ञान क्या नहीं देखता हूँ ज्ञान होता है अंधकार दिखता है ज्ञाता को जानता है अपने जानता है विषय को नहीं देखने पर भी न प्राज्ञे तो तत्व न प्राज्ञे तो सुश्रुति अवस्था में ज्ञात्र ज्ञान आदि को नहीं जानता है तत्व अयुतम दृश्य मात्र निषेधन केवल दृश्य का निषेधन और दृष्टि दृष्टा है ये ठीक नहीं। ग्राहक ग्रहण ग्राह्या भावन आदि अपन होते ग्राहक ग्रहण ग्राह्य के भाव भाव का अपराप हो जाएगा ग्राहक ग्रहण ग्राह्या भाव आदि अपन होते इसका अपराप हो जाता है तो अपराप हो जाए तो दृश्य मात्र का निषेध करेंगे बाकी ये सिद्ध नहीं होगा। अर्थात अंधकार में रहते समय घटा नहीं दिखता है किंतु मैं हूँ दृश्य अंधकार है घटा नहीं देखता हूँ ये सब विवेक ज्ञान है। यथा कुंभादि उपलम्भे प्रस्तुते प्रभूते तमसि स्थित अधि दृष्टा तद अनुपलम्भमानोपी तद अनुपलम्भमानोपी कुंभादि ज्ञातरम ज्ञानम तमस्य विवेकेन प्रतीति जानता है तथा आत्मा भी सुप्त शब्दादि अनुपलम्भे भी सुप्तिम दृष्टिम दृष्टारम च तस्याम एव अवस्थायम विविच्य विद्यात् दृष्टि दृष्टा सबको जानना चाहिए न च विवेक धीरस्ति विवेक देना ही दृष्टा में करके दृष्टान्त ज्ञात्रादि विवेक धीर अनुभवानुसार नीति ही शब्द आता दृष्टान्त में अंधकार में स्थित घटना नहीं दिखता है तो ज्ञात्रादि का विवेक होता है तो अनुभव है विवेक दृष्टि अभाव फलितम सुश्रुति में ऐसे विवेक दृष्टि नहीं से क्या हुआ तत अयुक्तम दृश्य मात्र निषेधन केवल दृश्य का निषेधन करना ग्राह्य नहीं है इतना। अयुतम विच्छेद तत्तम ततः शब्दार्थम विच्छेदेति ततः अयुतम तत्वायुतम दिशे मात तत क्या ग्राहक ग्रहण ग्राह आदि अपन होते सबका फलाप तत्सद अदृष्टि ही द्रष्टव्य निषेध हेतु द्रष्टव्य क्या निषेध करने की अदृष्टि नहीं देखता है क्या द्रष्टव्य नहीं सा च द्रष्टादो अपि तुल्य अदृष्टि ही द्रष्टव्य निषेध हेतु द्रष्टव्य निषेध अदृष्टि सा च अदृष्टि द्रष्टादो अपि तुल्य द्रष्टादि के लिए भी निषेध करने की अदृष्टि तुल्य जैसे द्रष्टव्य निषेध के लिए द्रष्टादि का निषेध करने की अदृष्टि तद ग्राह्यवत ग्राहकादि स्वापे अपनव प्रसंगात ग्राह्य का जैसे अपलाप होता है नहीं रहता ग्राहकादि का भी अपलाप हो जाए प्रसंग अपन होते अपलाप प्रसंगात दृश्य मात्र से तथा अपन होती रीति अर्थ दृश्य न तो केवल दृश्य मात्र का अपलाप नहीं कर सकते और जो ग्राह्य भावाभाव अपन होते भावाभाव का तो जन्म नाश किया आदि शब्द है ना परिणामाधिग्रहण जन्म नाश परिणाम आदि का अपलाप होगा पश्यन्नेव स्वापे द्रष्टव्य भावात न पश्यति इति परोक्तम निरस्य पश्यन्नेव स्वापे द्रष्टव्य भाव न पश्यति द्रष्टव्य भाव न पश्यति इत्यत्र परक्य चोद्य परिहारा वनवदति द्रष्टव्य भाव न पश्यति जो है उसे का समाधान परके भर्तृपुंज मत अनुवाद करते ननु नन चास्त्येव तदृश्यं समस्त व्यस्त रूपतः यथोक्त वस्तुनोमेवं तस्यानत्यंत भेदतः नंच अस्तव तदृश्यम यथोद वस्तु न समस्त व्यस्त रूपता समस्त व्यस्त समष्टि व्यस्टि रूप है तो दृश्य है एक से मेय तस्य अन्य अत अनत्यंत भेदता जो समस्त वस्तु है वो अत्यंत भेदन नहीं अत्यंत भेद नहीं अभेद है उनसे द्रष्टव्य नहीं है ठीक है मैं दस परिहार उसका पूर्व पूर्व पक्षी ग्रंथ में यह आक्षेप हुआ और उसी पूर्व पक्षी ग्रंथ में परिहार भाव भेजते बाढ़ बाढ़ अस्तव तदृश्यम न तो अत्यंत विभागवत सद विभक्त तद अन्यच्छेद पश्य देव प्रबोधवत परिहार भागे मेवम तस्य अनत्यंत भेदतः जो वस्तु अत्यंत भिन्न नहीं उसका अभी व्याख्यान है माढ़ अस्तव तदृश्यम क्योंकि समस्त व्यस्त है वस्तु किंतु न तो अत्यंत विभागवत दृश्य होने पर भी अत्यंत भिन्न नहीं विभक्तम तद अन्य चेत स्याद तदा पश्यदेव प्रबोधवत स्याद विभक्तम तद अन्य चेत अन्य हो और भिन्न हो तभी देखेगा यहाँ क्या है अन्य है अन्य हो और तद विभक्तम तद विभक्त होकर के है सद विभक्तम तद तद अन्यत विभक्तम सद अन्यत विभक्त होगा तो देखेगा यहाँ विभक्त नहीं अभिन्न रूपे कथन तरी द्रष्टव्य अभावक्ति तथा न तो अत्यंत विभाग तथापि तदृष्टि प्रसक्तेर न पश्यति तयुतम दृष्टि की प्राप्ति कहता सद विभक्तम तद अन्य चेत अन्यत विभक्तम चेत सद पश्यदेव द्रष्टव्यम द्रष्टु अत्यंत विभक्तम चेत द्रष्टा से अत्यंत भिन्न होगा तो तस्मात् अन्य द्रष्टा जागृतिव दृश्य से भिन्न द्रष्टा जागृतिव पश्यदेव न तो सदपि तद अत्यंत विभाग अभाव भिन्न पर विभाग नहीं, सब तो पश्यति न पश्यति, अतः चैतन्यव तस्य न सत्ता, चैतन्यव से तस्य न सत्ता। द्वितीय वस्तु अलग ही नहीं, द्वितीय वस्तु ये सिद्धांति कहने पूर्व पक्ष परिहार पराकृति इसका निराकरण नात्यंतमेव सर्वत्र विभागोयम समीक्षते विशेषणमतो न्याय मत्यंतमिति भण्यते। अयम विभाग सर्वत्र अत्यंत अत्यंत न समीक्षते, अतो विशेषणम अत्यंत जो विशेषणम अत्यंतमिति अन्याय भण्यते, जो अत्यंत अविभागवत अत्यंत अविभाग रहित हो गया सुश्रुति में, ये अत्यंत विभाग ये विभाग तो वास्तव तो है ही नहीं, जागृत काल में भी ऐसे विभाग नहीं होगा, सुश्रुति में अत्यंत अविभाग कहने का विशेषण नहीं बनेगा। भेदाभेदवादे जागरादा भी ना अत्यंत भेद, जागरादि में तो भेद नहीं अत्यंत भेद नहीं, कि भेद और अभेद दो है, अत्यंत भेद तो जागर भी नहीं, तन्माना भवात तथा च स्वापगत अत्यंत विशेषण अभितम, सुश्रुति काल में अत्यंत भेद नहीं अत्यंत विशेषण अभी भी नहीं, अयुतम अतो विशेष विज्ञान भावाभाव अवस्था त्रयपि तुल्य उच्यता, विशेष विज्ञान के भाव अभाव भाभाव अवस्था त्रय भी तुल्य, जैसे जागृत सपने सुश्रुति बराबर होना चाहिए। ओ